385 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Podsumowanie naszej akcji Święte Bez Granic już niebawem, a wcześniej 17 właśnie minęła, program trzeci, popołudniowy program. 7 dzień lutego, jest piątek, czas na serwis. Artur Wertowski. Zarzuty znęcania się nad dzieckiem i usiłowania zabójstwa usłyszeli rodzice pobitej 4-tygodniowej dziewczynki. Jest ona leczona na oddziale intensywnej terapii. Jest umowa na zaprojektowanie i budowę 19-kilometrowego odcinka S1. Za 3 lata trasa ma łączyć Koszalin z Babolicami. W Małopolsce ma powstać 2,5 tysiąca miejsc w żłobkach. Jest na to 30 milionów złotych. Rodzice 4-tygodniowej dziewczynki z Malborka usłyszeli zarzuty znęcania się nad dzieckiem i usiłowania zabójstwa. Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku mówi, że dziewczynka miała ciężkie obrażenia. W oparciu o zebrany materiał dowodowy, w szczególności uzyskano opinię biegłego. Wynika, że dziewczynka była szarpana i bita. Rodzice dziewczynki mają 20 i 21 lat. Grozi im nawet dożywocie. Niemowlę leży na oddziale intensywnej terapii. Cały czas jest w śpiączce farmakologicznej. Przed mroźną nocą ostrzegają synoptycy. Dyżurny synoptyk Michał Ogrodnik mówi, że najzimniej będzie w górach. Najniższe temperatury zostaną zanotowane w obszarach podgórskich Karpat, gdzie w dolinach górskich na termometrach może pojawić się nawet minus 16 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna wyniesie od minus 7 na wschodzie do około 0 nad morzem. Nocą słaby śnieg tylko na Suwalszczyźnie, wieczorem niewielki deszcz na Dolnym Śląsku. Poza tym przed nami słoneczny weekend. Więcej o pogodzie po serwisie sportowym. Podpisano umowę na zaprojektowanie i budowę 19-kilometrowego odcinka S1 od węzła Zegrze Pomorskie do węzła Kłanino. To jeden z 3 odcinków trasy między Koszalinem a Bobolicami. Dla pozostałych 2 nie zakończono jeszcze przetargów. Cały 48-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej ma być gotowy w 2023 roku. Ta inwestycja przede wszystkim jest działaniem, które otwiera dostęp środkowego wybrzeża do sieci komunikacyjnej naszego kraju. Wiemy, jak trudno, jak niebezpiecznie. Czasami długo trzeba jechać drogami środkowego wybrzeża, aby dojechać do autostrady A2, dotrzeć do bezpiecznej sieci drogowej pokrywającej nie tylko Polskę, ale także Europę. Droga ta będzie swoistym silnikiem rozwoju dla środkowego wybrzeża. Mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestycja ma pochłonąć blisko 480 milionów złotych. Ministrowie funduszy i polityki regionalnej, klimatu oraz ambasador Norwegii podpisali w Warszawie umowy dotyczące realizacji programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Chodzi o blisko 165 milionów euro, z czego 140 milionów to środki z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Prawie 25 milionów euro wkład krajowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska jednak podkreśliła, że to ogromna szansa na kolejne działania łagodzące negatywne zmiany w środowisku naturalnym i w ekosystemach. 164 miliony euro zostanie zagospodarowane w takich obszarach jak łagodzenie zmian klimatu, środowisko i ekosystemy oraz poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii. Minister klimatu Michał Kurtyka podkreślił, że w sercu tego programu tkwi ambicja, by podnosić jakość życia Polaków. Jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zdrowotne, które jest dla nas tak istotne. O wsparcie będą mogły ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe, jak również przedsiębiorcy oraz uczelnie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. 2,5 tysiąca miejsc w żłobkach ma powstać w Małopolsce. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazało na to 30 milionów złotych. W niektórych gminach do tej pory nie było żłobków. Burmistrz Makowa Podhalańskiego Paweł Sala mówi, że na pierwszą samorządową placówkę gmina wyda 2 miliony złotych. Prawie 3/4 to są środki zewnętrzne, 1/4 środki gminy. Mówimy o pełnej adaptacji pomieszczeń, czyli od takich prostych prac typu stolarka, tynki, instalacje wewnętrzne, aż do umeblowania i wykończenia. W tym roku na program Maluch Plus rząd wyda 450 milionów złotych. Dzięki temu w całym kraju ma powstać blisko 25 tysięcy miejsc opieki nad najmłodszymi. To był serwis Trójki. 4 minuty po 17, teraz sport, Tomasz Gorazdowski. Co za początek. Wczoraj 8-0, dziś 6-1. Hokejowa reprezentacja Polski tak wysoko wygrała z Ukrainą w drugim meczu rozgrywanego w Nur-Sultanie turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Polaków czeka jeszcze najtrudniejszy mecz z gospodarzami Kazachami. Iga Świątek i Magdalena wygrały swoje mecze singla w spotkaniu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej tenisowego Pucharu Federacji. Grały nasze przeciwko reprezentantkom Turcji. Zwycięstwo nad Turcją zagwarantowało Polsce pierwsze miejsce w grupie i w następnej fazie zawodów Polki zagrają z drugim zespołem z grupy A. Rusza piłkarska ekstraklasa. Pierwszy mecz po przerwie już za 55 minut w Gdyni. Arka zagra z Krakowią. Trener z Krakowa Michał Probierz. Jeżeli chodzi o zgrupowanie, to na pewno bardzo zadowoleni jesteśmy, bo mieliśmy bardzo dobre warunki. Mieliśmy dobrych sparring partnerów i wielu zawodników zobaczyło, jak to jest, jeżeli chodzi o gra z zespołami z zagranicy. O 20.30 Śląsk we Wrocławiu spotka się z Lechią. Kto wygra, kto spadnie, co się wydarzy, mówi prezes PZPN Zbigniew Boniek. Życzę wszystkim, żeby zdobyli tytuł mistrza Polski, żeby nikt nie spadł. Natomiast będzie taka nerwowa atmosfera, po raz pierwszy też się drużyny spadają i tak dalej, czyli lepiej być w ogóle z daleka. Poza tym sam jestem ciekawy, czy poznam zespoły na początku, bo widzę, że wyprzedaż poszła dość ostro i dość mocna była. Także sam jestem ciekawy, jak się zaczną rozgrywki. Ekstraklasy wiedzie doskonale, nie jest to tajemnicą. Oglądam wszystkie mecze z wyłączonym głosem, bo nie lubię, jak ktoś mi coś mówi, kto jest dobry, kto jest zły. Tylko sam sobie to analizuję, tak jak mówię. Życzę wszystkim zdobycia tytułu mistrza Polski i nikomu nie życzę spadku. I my dołączamy się do tych życzeń. Jeżeli ktoś, korzystając z ferii, chciał się wybrać do Słowenii, by zobaczyć lepiej od siebie jeżdżących na nartach, niech nie kieruje się do Mariboru, a do Krańskiej Gory. Tam odbędą się 15 i 16 lutego slalom i slalom Gigant Pań. W Mariborze, gdzie miało się odbyć pierwotnie ściganie, brakuje śniegu, a prognozy mówią, że będzie jeszcze cieplej niż jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Philips 4K Ultra HD za 2795 zł otrzymasz 250 zł na karcie. A kupując oczyszczacz powietrza Dyson HP04 z funkcją grzania i chłodzenia za 2845 zł otrzymasz 250 zł na karcie podarunkowej. Oferta ważna na setki produktów. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Cześć kochana, co tam kupujesz? Witaminę D3. Nie zgadniesz za ile? Nie wiem, 10 zł? Za 2 zł. Zobacz. Ale to jest Neomag. Neomag Forte D3, czyli wysoka dawka magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3. A Neomag Forte D3 kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. To tak jakbyś dostała witaminę D3 za 2 zł. No to przecież od początku ci mówiłam. Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Więcej radości z oszczędzania? To możliwe. Aktywuj kupon w aplikacji i zrób zakupy za 100 zł, a otrzymasz 10 zł rabatu. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Lidl. Więcej na radość z życia. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 9 minut po 17. Za chwilę podsumowanie naszej akcji Święta bez granic. To Gilbert Bécaud. You hardly know your power when you say you love me. Words at this midnight hour, words terrible to me. Destiny, I, mystery, dance with me, you dance with me. Your words have saddened the sad moan of the trombone. The spell is cast. The dancer are all gone. We two alone, we two at last. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me, dance with me, dance with me. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me, dance with me, you dance with me. No Satan leads the dance, willing to maddening tunes. Your eyes are in a trance, reflecting magic moons. Devilry, witchery, dance with me, dance with me. Soon dawn would break across the sky, bringing the day for all sahikli. That if night leaves in your eyes, the spell will stay eternally. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows where destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me, dance with me, dance with me. Of the sky, bringing the day prosaically. But if night lives in your eye, the spell will stay eternally. If you will dance with me, if you will take my hand, who knows what destiny will take us both in hand, you and me. Dance with me, dance with me, dance with me. To Gilbert Beco, 12 minut po 17. Święta bez granic. Sponsorem akcji Święta bez granic jest PGE, Polska Grupa Energetyczna. Czas, proszę Państwa, podsumować naszą akcję. W studiu gości Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Witamy. Dzień dobry. Ale zanim, Pani Izabelo, nastąpi seria niewygodnych i trudnych pytań, to za chwilę wspomnijmy nieprawdopodobne odwiedziny, bo wielu słuchaczy odbierało kupione przedmioty osobiście. W tym tygodniu na przykład odwiedzili nas Państwo motylowie, którzy brali oczywiście udział w licytacji. Przyjechał pan Sebastian z rodziną, który wylistował płytę The Wall. Dzień dobry. Dzień dobry, Kasia. Dzień dobry, cześć. Cześć, Stasiu. A to jest Ania pewnie. Cześć. Tak. Proszę bardzo, to państwa wylicytowany zestaw. Zapraszam, pokażę w radiotku. Dobry wieczór Państwu, Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Kłaniamy się Państwu. Czas na serwis. Linie lotnicze LOT zawieszają połączenia z Pekinem do przyszłej niedzieli. Dziwnie to wygląda, całkowicie inaczej się to odbiera, jak się widzi, a nie tylko słyszy. Czy pan już zajrzał w ogóle tam do torebki? Nie, jeszcze nie. Czy jest w ogóle to, co miało być? W sumie jedna jest najważniejsza, a reszta to jest niespodzianka. O, pani Asi, pani Ani, pani Toś, pani Sebastianowi, płytę ten dedykujemy, życząc dobrego roku. Pozdrawiam, Kuba Strzyczkowski. Super. Ha, 25 tysięcy od pana Macieja. Pan Mikołaj? No ja widzę, że jednak... Determinacja jest potworna, tak. Determinacja potworna, więc... Ale wie pan, ja bym tak jeszcze rzutem na taśmę sprawdził pana Macieja, jak bardzo jest to poważna determinacja i dorzucił te pana słynne 333. Panie Kubo, zrobię to dla pana. Dzień Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Państwo wygrali płytę The Wall. Ja mam na malce. Witam Państwa. Dzień dobry, panie Kubo. Cześć. Jezu, jakie malce słodkie. bardzo dużą przyjemność nam pan sprawił. I cały czas sprawia w sumie. Ten... Oj, no bardzo dziękuję, ale to państwu wszystkim dziękujemy, bo bez słuchaczy zawsze to powtarza, po prostu nie byłoby takich wyników i tej radości. A jak się widzi te dzieciaki, które na wiele sobie nie mogą pozwolić, które nagle dostają te stypendia i ich radość, no to jest warte każde pieniądze. A mam taką, nie wiem, czy to będzie ładne, czy nieładne, jakbyśmy poprosili o zdjęcie. No pewnie, już proszę. Oddaję twój telefon. Ja mogę być fotografem? Tak. No. Cudnie, tak. Że państwo licytowali. Bardzo dziękujemy, bardzo nam było miło. Bardzo cieszymy i my bardzo dziękujemy. Dla nas to jest chyba największe przeżycie. I spełnienie marzenia. Zapraszam, to zobaczymy ten pokój, w którym właśnie Darek i Ewa Lipowicz odbierają telefony. Halo, Trójka, słucham. Można. Jaka jest pana jakże szczodra propozycja? Uwaga, przełączam. Bosko, proszę najuprzejmiej wisieć i oczekiwać. Dobra, uwaga, hop. Nie wiem, jak my to zrobimy dalej. Ale zaszalałem, nie? You can do it! Z naszymi gośćmi rozmawiała Justyna Goc. Izabela Stawicka wciąż z nami w studiu. Fundacja Świętego Mikołaja. Od czego zaczniemy? Może po prostu od wyników końcowych. Jak to wygląda? Ja zanim powiem, ile jest tych pieniędzy, to chciałam powiedzieć, że się strasznie wzruszyłam, bo przypomniałam sobie, co tutaj działo się w grudniu. I myślę, że nie tylko dla państwa, którzy odbierają teraz te przedmioty, ale dla wszystkich osób, które słuchały licytacji, które wysyłały SMS-y, to są zawsze takie niesamowite wieczory, pełne wzruszeń i może państwo też wzruszyliście się teraz słuchając tego, jak to wszystko wygląda od kuchni. Ale zanim może powiemy o pieniądzach, to jeszcze, panie redaktorze, jest taka niespodzianka dla pana, bo tutaj taki wspaniały miesiąc, tyle miłości i wdzięczności wokół nas, więc jeszcze taka niespodzianka dla pana. Kuba, kocham cię, bo kocham wszystkich ludzi, którym chce się coś dobrego robić. Dzięki temu nasz świat jest jaśniejszy i lepszy. I jeżeli są ludzie, którym warto pomóc i potrzeba pomóc, bo są w gorszej sytuacji, bo los ich skrzywdził, albo nie mają pieniędzy na to, żeby się rozwijać, a my to możemy zrobić, to nie ma nic piękniejszego, jak po prostu to zrobić, nawet nie gadać. Także Kubusiu, gratuluję ci bardzo i cię kocham i cię całuję i zawsze wal do mnie jak w dym. Troszkę za nie mówiłem. Tak, to była nie pani. Nie wiadomo, co ja zrobię z tą miłością. Zdaje się, że nie ma wyjścia. Wypada odwzajemnić po prostu. Tak, bardzo dziękujemy pani Annie Dymnej za te piękne słowa i za to, że jest tutaj też razem z nami. Ile w sumie no nam właśnie, się udało? No właśnie, wróćmy do konkretów. Tak. Proszę państwa, Święta Bez Granic 2019. Liczyliśmy to do ostatniej chwili. Łącznie udało nam się zebrać 1,093,072 zł z tegorocznej akcji. To jest cała kwota z licytacji, z SMS-ów, z darowizn i z płyty z Karpiem. Warto wspomnieć, że tylko z tytułu sprzedaży płyty Święta Bez Granic 2019 uzyskaliśmy 62,727 zł. No i jest to wynik lepszy niż ten uzyskany w ubiegłym roku. Dopisały jak zwykle SMS-y, prawda? Tak, SMS-y jak co roku państwo wysyłaliście bardzo, bardzo tłumnie i licznie, ponad 62,000 wysłanych SMS-ów, co łącznie dało kwotę 311,525 zł. To jest niesamowita kwota i bardzo państwu dziękuję za każdy SMS. Jak zwykle popularne były darowizny, czyli takie dodatkowe wpłaty na takie, które w zasadzie oczywiście czekamy, przyjmujemy z godnością i wzruszeniem. Tak, te darowizny w zasadzie spływają do nas cały czas. Dopiero dzisiaj w samo południe wysłaliśmy do państwa ostatnie takie podsumowanie, bo jeszcze dzisiaj darowizny wchodziły na nasze konto. Dużo osób wysyłało darowizny właśnie z takimi pięknymi komentarzami, jak prezent dla dzieci, prezent od słuchaczy Trójki. Naprawdę to było niesamowite wchodzić na konto, widzieć je. 223 darowizny dały prawie 60,000 zł. To jest naprawdę niesamowite. Zdarzały się rzeczy nieprawdopodobne, na przykład pan Grzegorz Giecko, którego bardzo serdecznie pozdrawiamy. W ubiegłym roku, być może pamiętają państwo, wylicytował karnet na wszystkie koncerty w Trójce za 20,000 zł. W tym roku nie sprzedawaliśmy karnetów, a jednak pan Grzegorz zaproponował i te pieniądze już wpłacił, 20,000, no i odebrał karnet na wszystkie koncerty Trójki ponownie. Co uda się pani Izabelo za te pieniądze? No na pewno uda się bardzo, bardzo wiele zrobić. Dzięki tym pieniądzom chcemy rozwijać nasz program stypendialny Stypendia Świętego Mikołaja, a także zapraszać do kolejnych edycji Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja młodych, zaangażowanych społecznie ludzi z całej Polski. Dzieci czekają na naszą pomoc. Stypendia Świętego Mikołaja to takie comiesięczne wsparcie w wysokości 200 zł, które dzieci mogą przeznaczyć na naukę, to znaczy na dodatkowe zajęcia, na korepetycje, na wyjazd wakacyjny. Dużo, dużo będziemy mogli dzięki temu zrobić. Dziękujemy z całego serca. Izabela Stawicka, Fundacja Świętego Mikołaja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem akcji Święta Bez Granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Muszę pani powiedzieć, pani Izabelo, że wpadłem jeszcze na taki szatański pomysł. Ta muzyka nieprzypadkowo, bo mamy 1,093,000. Gdyby zdarzył się taki cud, że na przykład zadzwoniłoby 7 słuchaczy, takich 7 wspaniałych. 7 świętych Mikołajów. Tak, to sobie wymyśliłem sprytnie. I na przykład za 1,000 zł zechciałoby kupić zestawy trójkowe płyt, to mielibyśmy równo 1,100,000. Prawda, że brzmi lepiej? Brzmi świetnie, czyli 7 zestawów płyt po 1,000 zł. Ja nie wiem, czy się by uda, ale możemy, proszę państwa, spróbować. W tej sprawie pan Darek przy telefonie. 7 trójek na początku 22. 7 zestawów po 1,000 zł czeka na państwa zestawów specjalnych płyt programu trzeciego. Panie Arturze, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Kłaniam się panu, czy od pana mam 1,000 zł za zestaw? Tak, proszę pana, ma pan już ten 1,000 za zestaw. Bardzo panu dziękuję. Czekamy jeszcze na 6 wspaniałych. Pani Małgorzato, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało mi się dodzwonić do państwa. Jesteśmy z mężem w drodze nad morze i właśnie usłyszeliśmy pierwsze minuty audycji i od razu się włączamy. Że jest szansa na dobry uczynek, zatem mam 1,000 zł również od państwa ze zestaw płyt trójkowych. Bardzo, bardzo dziękuję, szerokiej drogi życzę. Pozdrawiam. Dziękujemy bardzo i również pozdrawiamy. Czekamy jeszcze na 5 wspaniałych, 7 trójek na początku 22. Pani Dariuszu, witam, dobry wieczór, halo. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się panu. Kłaniam się, ruszę po raz tej strony. Rozumiem, że zestaw kupiony, tak? Tak, zestaw zalicytowany za 1,000 zł. Cieszę się bardzo, że się udało być tym jednym z tej siódemki. Pozdrawiam, 4 wspaniałych jeszcze, mam nadzieję, przed nami. Pani Joanno, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór, Joanna z tej strony, bardzo się również cieszę, że mi się udało dodzwonić pierwszy raz w życiu do trójki. I to jeszcze w jakiej sprawie, pani Joanno? We wspaniałej sprawie, po prostu. Gratuluję pomysłu i zakupu, pozdrawiam panią. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego, 3 wspaniałych. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, dzień dobry pani profesor. Dzień dobry, czy dobry wieczór panu i państwu też oczywiście. Pani profesor, mam pytanie zawarte w liście od pani Violetty Budzi. Czy pani Violetta przeczytała, że wyraz oprawca pochodzi od słowa prawo? I to dawniej, się zgadza. Dawniej oznaczał urzędnika sądowego, ścigającego złoczyńców, wymierzającego im po prostu sprawiedliwość. Słuchaczka zastanawia się, dlaczego wobec tego używamy czasownika związanego z oprawcą oprawiać. Na oznaczenie czynności, jak wiadomo, którą wykonuje introligator. Innymi słowy, jaki był związek między wymierzaniem sprawiedliwości a oprawianiem książek? Był jakiś związek? To się wszystko okaże. Rzeczywiście dużo jest prawdy w tym, co pisze pani Violetta. Inaczej mówiąc, te spostrzeżenia są w większości słuszne i postaram się to tak wyjaśnić, żeby wszystko miało ręce i nogi. I rzeczywiście jest tak, jak pisze słuchaczka, że w późnym średniowieczu oprawcą nazywano po prostu prokuratora. A jeszcze wcześniej, co ciekawe, patrona, opiekuna prawnego. Na przykład o Bogu mówiono, że jest oprawcą i królem wszego świata. Czyli tutaj właśnie ten oprawca to był na początku patron, opiekun prawny, potem prokurator. A słowo to pochodzi od czasownika oprawiać. I tak jak mamy sprawca, ten kto sprawia, że coś się wydarzyło, no to oprawca, ten kto oprawia. A sam ten czasownik oprawiać i też oprawiać, oprawić, ta para, pochodzi, tak jak pisze słusznie słuchaczka, od słowa prawo. I teraz można się zastanawiać, jak to jest, że oprawca pochodzi od prawa. Otóż oprawiać było kiedyś bliskie znaczeniowo takim czasownikom, jak naprawiać i poprawiać. Widzimy wszyscy, że jakby one mają wszystkie ten sam element wspólny. I znaczyło to tyle oprawiać, ile doprowadzać do właściwego stanu. Jakby do stanu zgodnego z prawem. Podsumowując to, co powiedziałam, był taki ciąg wyrazów. Rzeczownik prawo, od niego powstała para czasowników oprawić, oprawiać, czyli inaczej mówiąc czynić coś, robić coś zgodnym z prawem i z tego powstał oprawca, czyli opiekun prawny, a później prokurator. No, dzisiaj oprawcą nazywa się takiego kata, osobę dość okrutną, torturującą innych, źle obchodzącą się z innymi. No słusznie, tak, bo było też tak, jak pisze w innym fragmencie swojego listu pani Violetta, oprawca wymierzał sprawiedliwość w tak okrutny sposób, że określenie to rozszerzyło się i zaczęło oznaczać, odnosić się do osoby takiej, która bardzo źle obchodzi ludzi. Musiał obchodzić się wyjątkowo źle, skoro oprawianiem zwierząt na przykład nazywamy obdzieranie ze skóry, prawda? A przecież oprawianie książki, o to pyta słuchaczkę, to coś odwrotnego niż oprawianie zwierząt. Zatem gdzie tu logika, pani profesor? Rzeczywiście mówi się tak, że rzeźnik oprawia martwe zwierzę. Przepraszam państwa za takie szczegóły. Ale to nie polega tylko na obdzieraniu ze skóry. Inaczej mówiąc, to oprawianie zwierzęcia polega na tym, że się po prostu przygotowuje to zwierzę do tego, żeby można było z niego zrobić mięso, czyli inne tam czynności się też wykonuje. I to nie miało związku, czy nie wywodzi się stąd, że ten oprawca torturował ludzi, tylko z przygotowaniem czegoś do użytku. I znowu tutaj musimy wrócić do tego początku. Otóż, jak wspomniałam, ten czasownik oprawiać pochodzi od słowa prawo i oznaczał doprowadzić coś do właściwego stanu, do stanu zgodnego jakby z prawem, z jakimiś normami. Był mniej więcej tym, co naprawiać. I też był mniej więcej tym, co dzisiaj oznacza pielęgnować. I właśnie taka książka zaopatrzona w okładki, czyli książka oprawiona, no jest, można powiedzieć, doprowadzona do właściwego stanu. Zresztą oprawia się też obrazy. Czyli inaczej mówiąc, oprawianie książek nie miało związku z czynnością wykonywaną przez oprawcę, czyli z katem, czy z wymierzaniem sprawiedliwości. Tutaj po prostu uaktywniło się inne znaczenie czasownika oprawiać, to znaczy pielęgnować, zajmować się czymś, naprawiać. Można sobie tak wyobrazić, że to oprawiać było tym samym, co kiedyś naprawiać. Pan Artur z Chodzieży, to w Wielkopolsce, zastanawia się, Leszno jest stolicą powiatu leszczyńskiego. Dlaczego używa się zatem określenia leszczyński, skoro chodzi o Leszno, a nie przecież o Leszczyn? Czy nie powinno być poprawnie leszczyńskiego? Nie, dlatego że w tym przymiotniku utrwaliła się dawna nazwa tego miasta. Inaczej mówiąc, to było kiedyś Leszczno i stąd mamy leszczyński. I tak samo jak na przykład, panie redaktorze, mamy Sącz, Stary Sącz, a przymiotnik, powiat, załóżmy... Jeżeli Sądecki, tak? Sądecki, tak, dlatego że to był kiedyś Sądczy, pisany przez D. Też mamy taką miejscowość, miasto Nisko na Podkarpaciu. I tutaj mamy przymiotnik niżański, dlatego że to było kiedyś Niżsko, ale że to trudno wymówić. Niżsko, Sądcz, Leszczno. To uprościliśmy sobie nazwy, a przymiotniki takie skomplikowane pozostały. Takie buty. Bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Kłosińska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zajrzyjmy, proszę Państwa, do prognozy pogody. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane tylko na północnym wschodzie. Okresami duże, tam możliwy słaby śnieg. Na południowym zachodzie, gdzieniegdzie marznąca mgła, uważajmy. Temperatura minimalna minus 9 na Podkarpaciu, minus 3 w centrum, plus 3 nad morzem, minus 16 aż w Kotlinach Karpackich. Wiatry słabe nad morzem, na Pomorzu okresami umiarkowane. Z kierunków południowych 7 trójek. Na początku 22. Czy to Pani Monika, czy Pan Jerzy? Pewnie Pani Monika, witam, dobry wieczór, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, w sprawie zestawu trójkowego płyt za 1000 zł, podejrzewam, tak, prawda? Tak jest, dokładnie. Pani Moniko, bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon, bardzo serdecznie kłaniam się całej rodzinie, płyty oczywiście wyślemy i dziękujemy za dar. Ja również dziękuję i cieszę się, że się dodzwoniłam. Pozdrawiam panią, jeszcze pani Aleksandra. Pani Aleksandro, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, pani Kubo, dobry wieczór wszystkim. Szczerze mówiąc, dzwoniłam z nadzieją, że, znaczy z małą nadzieją, że się dodzwonię, a jak się dodzwonię, to z propozycją, czy zamiast 7 wspaniałych nie mogłoby być akcji 14 albo 21 wspaniałych, a tu was, takie szczęście. Prawda? Super. Zatem za 1000 zł również pani ten zestaw sprzedaje. Pozdrawiam, bardzo, bardzo dziękuję. Miłego wieczoru. Pani Justyno, jeszcze pani. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Za 1000 zł zestaw jest pani wśród 7 wspaniałych. Tak, bardzo się cieszę, że się załapałam na ostatni zestaw, więc zamykam ten zestaw 7 wspaniałych. Pozdrawiam, dziękuję. Miłego wieczoru, miłego czasu. 29 minut pozostało nam do 18. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ministrowie funduszy i polityki regionalnej, klimatu oraz ambasador Norwegii podpisali w Warszawie umowy dotyczące realizacji uruchomianego programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu. Chodzi o blisko 165 milionów euro, z czego 140 milionów euro stanowią środki z funduszy norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a prawie 25 milionów euro to wkład krajowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska jednak podkreśliła, że to ogromna szansa na kolejne działania łagodzące negatywne zmiany w środowisku naturalnym i w ekosystemach. 164 miliony euro zostanie zagospodarowane w takich obszarach jak łagodzenie zmian klimatu, środowisko i ekosystemy oraz poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w odnawialne źródła energii. Minister klimatu Michał Kurtyka podkreślił, że w sercu tego programu tkwi ambicja, by podnosić jakość życia Polaków. Jednocześnie zapewniać bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo zdrowotne, które jest dla nas tak istotne. O wsparcie będą mogły ubiegać się samorządy, organizacje pozarządowe, jak również przedsiębiorcy oraz uczelnie. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Prawie 400 tysięcy pasażerów skorzystało ze wspólnego biletu na kolej. Możliwość wykupienia przejazdu u różnych przewoźników kolejarze wprowadzili pod koniec 2018 roku. Do wspólnego biletu przystąpiło dotychczas 9 przewoźników. Oprócz PKP Intercity, który jest koordynatorem projektu, są w nim także Koleje Wielkopolskie, Śląskie, Małopolskie i Mazowieckie, Trójmiejska SKM oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Większość, bo ponad 70% biletu, zostało wykupionych w kasach, niespełna 30% przez internet. Dziś piątek, a więc koniec tygodnia. Sytuację na rynku giełdowym podsumuje jak zwykle Emil Łobodziński z biura maklerskiego PKO BP. Kończący się dziś tydzień był dla inwestorów całkiem udany. Indeksy na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wzrosły, zarówno w odniesieniu do spółek dużych, jak również małych i średnich. Pomogło na pewno zachowanie giełd zagranicznych. W Stanach Zjednoczonych S&P 500 czy Nasdaq 100 zanotowały kolejne rekordy, a odbił także indeks rynków wschodzących. Jest to efektem zmniejszenia się obaw inwestorów o negatywne skutki rozprzestrzeniania się wirusa w Chinach. Z krajowych spółek warto natomiast zwrócić uwagę na Kęty. Kurs tej spółki wzrósł w ostatnim tygodniu prawie o 8%. Wynika to z opublikowanych danych o tym, iż wynik w 2019 roku będzie powyżej wcześniejszych szacunków spółki. Dodatkowo Kęty podały także lepszą od naszych oczekiwań prognozę na 2020 rok. Jeszcze na koniec o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 3,99 zł za euro, 4,26 zł za dolara, 3,89 zł, a za funta brytyjskiego 5,03 zł. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Odkąd stosuję antykoncepcję hormonalną, przytyłam. A ja straciłam ochotę na seks. Z kolei ja mam ciągłe wahania nastroju. A mnie te problemy nie dotyczą. Do antykoncepcji hormonalnej stosuję tabletki Asecurella Forte. Asecurella Forte zawiera wyciąg z korzenia maka, który wspiera naturalny popęd seksualny. Witaminę B6, przyczyniającą się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Opuncję figową, pomagającą kontrolować wagę. Suplement diety Asecurella Forte. Wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofar. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Grajmy. Kto rozdaje? Ja rozdaję. Rolatki z karkówki. My powiemy pas. Musimy uważać na cholesterol. To weźcie ProLiver. ProLiver? Moje tabletki na wątrobę, najlepsze jakie kiedykolwiek stosowałem. Wyciąg z ziela karczocha stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację, a wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A cholesterol? ProLiver zawiera również wyciąg z zielonej herbaty, który pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. No to od dziś stosuję ProLiver. Suplement diety ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Tylko do poniedziałku. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Drugi produkt 20% taniej. Lub trzeci 40%. Lub czwarty 60%. Lub piąty produkt aż 80% taniej. Promocja na wybrane produkty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci. Co przed nami? Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Przed nami wiadomości śniegowe. Henryk Sitter, witamy. Witam serdecznie. Poprawiły się warunki narciarskie, no, opady śniegu robią swoje. I tak kilka przykładów. Na Podhalu w Lubomierzu 35 cm, w Kruszkowcach 60, to najciekawsza stacja narciarska w tym rejonie. Kasina na Śnieżnicy 40 cm, w Laskowej od 20 do 50, w Szczawnicy na Palenicy też od 50 do około 80 cm i w Myślenicach na Górze Chełm 60 cm śniegu. Poprawiły się warunki w Tatrach. Wszędzie na wszystkich wyciągach w Zakopanem można doskonale poszusować. Harenda pod Nosalem, a poza tym Witów, tam jest sporo śniegu, Jurgów, Małe Ciche, Bukowina, Białka Tatrzańska na Kotelnicy, a poprzednim razem, Kubo, chciałeś, żebym sprawdził, czy również śnieg jest na bani. Czy można jeździć na bani? Tak, sprawdziłem. Na bani jest ponad 70 cm śniegu. Gdzie jeszcze? Czyli no, można jeździć. No, najprawdopodobniej tak. Tak. W Bieszczadach na Gromadzeniu i Laworcie są też niezłe warunki narciarskie. Puławy koło Rymanowa też niezłe, a w Krynicy jak zwykle Jaworzyna. Na czele tej klasyfikacji 70 cm, Słotwiny 40, Wierchomla od 80, Rytro 40, w Tyliczu też niezłe warunki narciarskie. W Kotlinie Kłodzkiej Zieleniec, wszystkie wyciągi działają, na Czarnej Górze też dobre warunki narciarskie. W Karkonoszach w Szklarskiej na razie szusujemy na Puchatku, ale armatki pracują na Śnieżynce i też będzie można sobie poszaleć. Bardzo dziękujemy, 22 minuty pozostały do 18. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. To już za chwilę w Trójce. O stuleciu, o niezwykłej rocznicy odzyskania dostępu do Bałtyku. Tu program trzeci. like an Egyptian. The blonde waitresses take their trays and spin around and they cross the floor. They've got the moves, oh, hey, oh. You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, Egyptian. To grupa The Bangles, program trzeci, audycja popołudniowa. 100 lat temu Polska odzyskała dostęp do Bałtyku. Rocznica zaślubin z morzem przypada w poniedziałek 10 lutego, ale już dziś w Warszawie można obejrzeć specjalną wystawę przygotowaną przez Centralną Bibliotekę Wojskową. Wystawa ukazuje mało znane kulisy odzyskania dostępu do morza. Przypomina zapomnianych bohaterów. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał podczas ceremonii otwarcia wystawy, że 100 lat temu co prawda udało się odzyskać Bałtyk, no ale wówczas nie mieliśmy wtedy ani jednego portu. Polakom dano ogromną szansę, ale szansę, która nie byłaby wykorzystana, gdyby nie naszych przodków, ogromna wiara i determinacja. Uzyskaliśmy 140-kilometrowe wybrzeże, nie posiadające żadnego portu, żadnej infrastruktury, ale nasi przodkowie, twórcy II Rzeczpospolitej, doskonale potrafili wykorzystać tę szansę. Na to, aby rozwinęła się flota handlowa, aby rozwinęła się marynarka wojenna. Co ciekawe, pierwszy port wojenny po odzyskaniu dostępu do morza znajdował się na rzece, opowiada wiceadmirał Krzysztof Jaworski z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Pierwszym portem był port Rzeczny, port w Modlinie. Trzon floty stanowiły tak zwane statki uzbrojone, czyli to była flotylla wiślana i dopiero uzyskanie dostępu spowodowało to, że moglibyśmy pozyskać port z pierwszego zdarzenia, port w Pucku niestety nie gwarantował rozwoju. Był to port mały, skromność miejsca, trudności nawigacyjne zostanie spowodowały, że przy budowie portu handlowego w Gdyni powstał port wojenny, który służy nam do dziś. Wystawa przybliża też sylwetki tych, dzięki którym udało się odzyskać dostęp do Bałtyku. Nie tylko generał Józef Haller był bohaterem tego wydarzenia. Mamy tam również działaczy kaszubskich, bardzo istotnych dla sprawy. Jan Tarczyński, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej. Mamy również polskich kartografów, których opracowania przyczyniły się do tego, że w czasie traktatu wersalskiego delegacje zachodnie miały przedstawione, jak wyglądała rzeczywiście Polska, jak powinna wyglądać, gdzie są polskie ziemie etniczne. Będziemy tam również mieli przedstawionych polityków Zachodu i ich działania na rzecz Polski. chociażby ksiądz Józef Wrycza. Kustosz wystawy Zofia Kunert. Bardzo wybitna postać, ksiądz generał, był kapelanem wojskowym, był uczestnikiem zaślubin, próbował nawet jeszcze zanim zapadła decyzja na konferencji w Wersalu walczyć zbrojnie o odzyskanie jednego z miast pomorskich. Nie możemy tutaj zapomnieć o działaniach Paderewskiego, chociażby jego wpływie na prezydenta Wilsona, dzięki któremu już w tych słynnych 14 punktach mówiło się od razu o dostępie do Bałtyku, że Polska powinna odzyskać niepodległość z dostępem do Bałtyku. Wystawę można oglądać do końca lutego w Warszawie i w Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. W poniedziałek, proszę Państwa, o 19:00 w Wejherowskim Centrum Kultury rozpocznie się koncert z okazji zaślubin Polski z Morzem. Trójka będzie ten koncert transmitować, a wystawę już zdążył odwiedzić Mariusz Krzemiński. Puls Trójki niebawem, proszę pozostać z nami. Close your eyes and I'll kiss you. Pozdrowienia, ukłony raz jeszcze dla siedmiu wspaniałych. Jesteście po prostu wspaniali. 1 100 000 na koncie po akcji trójkowej na koncie Fundacji Świętego Mikołaja. Prawda, że pięknie brzmi? Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember, I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving I will send to you. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. A z nami profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, a także profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Dobry wieczór, witam Państwa w Trójce. Na dobre, jak wiemy, ruszyła kampania przed wyborami prezydenckimi. Takie pytanie podstawowe, czego Państwo się po niej spodziewają, bo czytam w prasie chociażby taki tytuł: ruszyło starcie o wszystko, pani profesor. No, dla tych, którzy walczą o urząd prezydenta, to jest rzeczywiście starcie o wszystko, zwłaszcza dla kandydatów dzisiaj opozycyjnych, to jest wielki cel. I chyba jeśli popatrzymy na wszystkich kandydatów właśnie opozycyjnych, nie ze strony Prawa i Sprawiedliwości, to każdy ma cel chyba na miarę swojego potencjału politycznego, bo potencjał każdego z tych kandydatów jest inny, ale również co najmniej dostać się do drugiej tury wyborów. To mówię o kandydatach opozycyjnych, natomiast walka o wszystko dla pana prezydenta Andrzeja Dudy to jest wygrać wybory w pierwszej turze. To jest właśnie tak, że kandydaci opozycyjni, oni mogą wygrać te wybory, są pretendentami, a Andrzej Duda musi te wybory wygrać. Tak, dokładnie. To tylko jeden z pretendentów ze strony opozycji jest właściwie głównym kontrkandydatem, mianowicie pani Kidawa-Błońska, ponieważ sądzę, że tutaj ta prawidłowość zadziała, że mianowicie reprezentant najsilniejszej partii opozycyjnej ma największe szanse i niezależnie od tego, jakie lapsusy, tak to jest określane, czy błędy popełni pani Kidawa-Błońska, to według mnie nie będzie miało znaczenia. Natomiast czy to jest walka o wszystko? Ona jest o wszystko. Biorąc pod uwagę to zjawisko, z którym mam do czynienia od 4 miesięcy po ostatnich wyborach, co określiłbym mianem takiej specyficznej kohabitacji. Mam na myśli relacje między Senatem i Sejmem. Dla PiSu, dla obozu Zjednoczonej Prawicy, w tym sensie jest to prawie, że walka o wszystko, aczkolwiek nie zadecyduje. No, wybór prezydenta, powiedzmy, ze strony opozycyjnej właśnie pani Kidawy-Błońskiej bardzo osłabi szansę realizacji i obietnic wyborczych, realizacji swojej polityki, więc z tego punktu widzenia jest to niewątpliwie walka, może nie o wszystko, ale walka o sprawy zasadnicze. Czegoś takiego nie było w poprzednich wyborach. Co musi Andrzej Duda zrobić, żeby wygrać te wybory? Albo czego nie może zrobić? Jest na pewno w dużym dylemacie i politycznym, i w takim dylemacie poznawczym, dlatego że trzeba dzisiaj sformułować, i to w sposób konsekwentny, jakiś przekaz. Z jednej strony sądzę, że celem prezydenta Andrzeja Dudy jest pozyskanie prawicowych wyborców i maksymalne osłabienie wyborców Konfederacji, czy Krzysztofa Bosaka, tak to ujmijmy. Z drugiej jednak strony ma również cel pozyskanie wyborców, którzy sytuują siebie w politycznym centrum. I tego nie da się pogodzić, moim zdaniem, patrząc z dzisiejszej perspektywy, aczkolwiek być może kreatywni spin-doktorzy wymyślą taki przekaz, który właśnie konsekwentnie będzie realizowany od tego etapu kampanii aż do końca, i dzięki temu będzie można powiedzieć, że prezydent wiarygodnie komunikuje się ze swoimi wyborcami. Jego trudność polega również na tym, że jego prezydentura będzie oceniana. Będzie oceniana przez wszystkich kandydatów opozycyjnych, przez społeczeństwo, i będzie można konfrontować wizję z tym, jakim realnie jest, czy był prezydentem. Pani profesor wspomniała o kandydacie Konfederacji, Krzysztofie Bosaku. Faktycznie pojawiają się takie głosy, że on może być poważnym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy. Oczywiście nie, jeżeli chodzi o zwycięstwo w tych wyborach, ale o odebranie głosów PiS-owi i Andrzejowi Dudzie. Jeszcze tylko jeden komentarz do tego, co musi zrobić Andrzej Duda. Nie dać się sprowokować przede wszystkim. Nie dać się sprowokować do jakiegoś podkreślania tego tradycjonalizmu, katolicyzmu nadmiernego, negatywnego stosunku do Unii Europejskiej. To mam na myśli, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną. Natomiast co do... Ale ostatnio mieliśmy właśnie takie mocne słowa prezydenta, że tu jest Polska, to mówimy po polsku. Tak, ale to było robione świadomie, i powiedzmy, co innego w tego typu wystąpienia prezydenta w reakcji na określone wydarzenia polityczne, a co innego tuż przed samymi, powiedzmy, w kwietniu czy w maju. Natomiast jeżeli chodzi o pana Bosaka, to tutaj to jest bardzo zdolny polityk w moim przekonaniu. Jeden z najlepszych, z jakim mieliśmy do czynienia, taki, który pasuje do roli polityka. Natomiast jeżeli chodzi o jego konkurencyjność czy rywalizację z Andrzejem Dudą, to jego atutem jest to, że on w gruncie rzeczy jest trochę powtórzeniem Andrzeja Dudy z 2015 roku. Jest kimś nowym, prawda? No, co prawda jest postacią znaną, nie jest zupełnie postacią z jakiejś trzeciej czy czwartej ligi. Jednak jest kimś młodym, jest takim elementem ożywczym. Ono w ciągu ostatnich kilku dobrych tygodni w moim przekonaniu unika pewnego radykalizmu, z którym był do tej pory kojarzony, czyli wszedł bardzo dobrze tę rolę. Ale właśnie ten element takiej młodzieńczości, energii, przedsiębiorczości, nowoczesności, ożywczego elementu w polskiej polityce, to jest to, co może mu przysporzyć, no powiedzmy w tej chwili ma te 6-7, nie wychodzi poza to. Może nawet dojść do 10%. Wszystko zależy o tym właśnie, na jaką strategię się zdecyduje. Chciałem jeszcze zapytać o sprawę sądów, bo też pojawiły się takie opinie, że tak naprawdę podpisanie przez prezydenta tej ustawy dyscyplinującej sędziów, lub też, jak mówi opozycja, ustawy kagańcowej, to wtedy dopiero był początek kampanii wyborczej. Czy to jest dobra decyzja, czy to jest ryzykowna decyzja ze strony prezydenta? W polityce jest tak, że trzeba umieć nazwać ryzyko, zarządzać ryzykiem, przewidzieć konsekwencje. I to było wszystko tutaj policzone? Myślę, że było policzone, i to jest na pewno decyzja polaryzująca społeczeństwo i opinię publiczną. Na polaryzacji można ugrywać jakieś punkty procentowe, tylko tyle, że jest się pytanie, z jaką etykietą z takiej polaryzacji, czy z taką czy podejmując taką decyzję, wychodzi się. I ja myślę, że tutaj jest taka groźba, że prezydentowi taka etykieta prezydenta partyjnego może towarzyszyć w tych wyborach, a na pewno na tym mu nie zależy, więc sądzę, że to oszacowanie ryzyka no, było takie moim zdaniem nietrafione, ale prawdopodobnie strategia jest taka. Teraz integracja tak zwanego twardego elektoratu, a potem próba pozyskiwania innych odłamów polskich wyborców. Pytanie, czy pozyskiwanie tych innych odłamów nie będzie zdecydowanie utrudniane, chociażby przez podnoszenie przez różne europejskie stowarzyszenia sędziowskie, tak jak dziś czytamy, które wzywają do interwencji Komisji Europejską w sprawie chociażby tej ustawy. Ta sprawa szybko się nie zakończy i też opozycja pewnie o to zadba, co jest naturalne z jej punktu widzenia, żeby do wyborów wyborcy nie zapomnieli o sprawie sądów w Polsce, panie profesorze. No to może działać w obie strony. Mam tutaj na myśli w ogóle stosunek społeczeństwa polskiego. Myślę, że on ewoluuje do Unii Europejskiej w tej chwili. Na pewno Polacy w dalszym ciągu niezwykle pragmatycznie, niezwykle pozytywnie oceniają nasze członkostwo w Unii Europejskiej. Natomiast patrząc na różne problemy Unii Europejskiej, nie chodzi mi tutaj o relacje między Polską a Unią Europejską, o krytyczną ocenę polskiego rządu, ale w ogóle rozmaite mankamenty związane z jej funkcjonowaniem. Więc tutaj chyba ten stosunek Polaków do Unii Europejskiej troszeczkę staje się coraz bardziej negatywny, taki z pewnym wyczuciem. I w związku z tym ja myślę, że to podpisanie przez prezydenta ustawy i nazywane kagańcową i inne takie elementy, które mogą być krytykowane przez opozycję, jeżeli chodzi o tą reformę sądownictwa, nie będą tak miały takiego efektu działającego, tak jak na jaki opozycja liczy. Opozycja na pewno będzie do końca wykorzystywała podpisanie tej nowelizacji tej ustawy, ale no właśnie w takim duchu, że to jest wykonywanie kolejny element tego wizerunku prezydenta wykonującego polecenia z Nowogrodzkiej, tego typu krytyka. Jeszcze chciałem zapytać o to, co po drugiej stronie politycznej barykady. Dziś swój program przedstawił Szymon Hołownia, także Krzysztof Bosak, o którym mówiliśmy, rozpoczął dzisiaj oficjalnie swoją kampanię. Jeżeli chodzi o Szymona Hołownię, zdaje się, że no, mamy taki falstart. Pojawił się spot z brzozą, papierowym samolotem, no i aluzją do Smoleńska. Pan Szymon Hołownia wycofał ten film, przeprosił. To będzie go sporo kosztowało? Sądzę, że tak, bo zaczynać kampanię od kryzysu komunikacyjnego to nie jest dobry start, to nie jest dobry początek. Faktem jest, że szybko zareagował, szybko podjął decyzję. To była tak zwana męska decyzja i to mu się chwali. Ale to oznacza, że sztab nie jest skonstruowany w sposób prawidłowy, skoro właśnie na starcie dochodzi do takich nieporozumień, nazwijmy to elegancko. Ale to właśnie było nieporozumienie, czy to było celowe działanie, trudno, aby wywołać, nie wiem, jakąś reakcję? Nie sądzę. To chyba nie jest to taki etap, że Szymonowi Hołowni zależy na tym, byle o nim mówili, nieważne jak. To nie jest ten etap, to nie jest moim zdaniem ten polityk, czy aspirujący do bycia politykiem. Tak czy inaczej, na pewno musi monitorować własną kampanię i opinia publiczna będzie z uwagą przyglądała się kolejnym etapom tej kampanii. Profesor Herek-Domański. No, nie wierzę, żeby to była sprawa przypadkowa w polityce. Chyba już takich rzeczy nie ma. Natomiast wytrąca to Hołowni na pewno ten argument, że on będzie kimś nowym w polityce, że w końcu prawdopodobnie zakończy tą polaryzację społeczeństwa polskiego, tą walkę bezsensowną między Platformą a PiS-em. No to się nie uda. Widać, że to się nie uda, to jest po prostu będzie powielał te błędy swoich przeciwników, tak jak on tu uważa. A czy on w ogóle ma szansę na sukces? Czy też zniknie z polskiej sceny politycznej tak nagle, jak się na niej pojawił? W moim przekonaniu ma szansę, bo jego elektoratem to są ci wyborcy, którzy gdyby nie było Hołowni, nie poszliby ewentualnie do wyborów. Jego lubią i lubią przede wszystkim tacy ludzie, którzy lubią oglądać telewizję, oglądać tego typu wystąpienia i oni będą na niego głosować. I z tego punktu widzenia uważam, że on nie przeciągnie raczej na swoją stronę elektoratu tam częściowo PiS-u czy Platformy, no jeżeli to ewentualnie Platformy, ale raczej ma ten elektorat taki ludzi nie do końca zdecydowanych. Bardzo Państwu dziękuję za rozmowę. Profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk. Marcin Pośpiech, dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy